دیں ذلیلو خوار ہوں بندہ بدکار ہوں بے حد ذلیلو فرما الہی مغفرت فرما الہی تو خدا غفار ہے مغفرت فرما مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے الہ العالمین، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، اگر تو نے ہمیں جہنم سے آزاد نہ فرمایا تو تصور سے باہر ہے ہمارا کیا ہوگا. اے الہ العالمین، ہماری کمزوریاں ناتوانیاں تجھ پر آشکار ہیں. ہم کھٹمل اور مچھر کا ڈنک بھی برداشت نہیں کر پاتے میرے مولا، معمولی گرمی نہیں سہی جاتی. الہ العالمین، اگر ہم کو عذاب درپیش ہوا، اگر ہماری لاشوں سے سانپ اور بچھو لپٹ گئے، ہماری قبر میں اگر آگ بھڑکا دی گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ اے رب کریم، ہمیں عذاب قبر سے بھی بچا لے، عذاب جہنم سے بھی اے اللہ ہمیں آزادی نصیب کر دے. گناہ عذاب سے ہے نکا کس میں ہے حوصلہ یا رب، عذاب سے ہے نکا کس میں ہے حوصلہ کہو عطا یا رب، میں سرور کا ہو عطا یا رب. میرے مولا تو نے اتنا پیارا ماہ رمضان عطا کیا, افسوس ہم قدر دان نہ بن سکے, ہم نے کوئی قدر نہ کی, ہمیشہ کی طرح اب کی بار بھی ہم نے ماہ رمضان غفلتوں میں گزار دیا. اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ اب زندگی میں آئندہ ہم کبھی رمضان پا سکیں گے بھی یا نہیں. الہ العالمین یقیناً تیری رحمت رمضان تک محدود نہیں ہے, تیری رحمتیں تو لامحدود ہیں. الہ العالمین اپنی رحمت واسعہ کے صدقے میں ہمیں بے حساب بخش دے میرے مولا, ہماری بے حساب بخشش کر دے میرے مولا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. تو بے Oh.